การที่จะมีสัมมาสัมพุทโธมาอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่งในโลกเนี่ยตบฝังมันเป็นสิ่งที่ยากมากยากชนิดที่เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกับการที่งมเข็มในมหาสมุทรงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยเป็นสำนวนนะตบฝังหมายถึงอะไรที่มันจะยากมากๆเลยที่เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้โอกาสเกิดขึ้นนี้น้อยมากคือเหมือนว่าถ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ฟลุกๆเกิดขึ้นอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เกิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ท่านผู้ฟังเหมือนกับการที่ถ้าโลกของเราใบนี้มีน้ำ3ส่วนมีดิน1ส่วนเนี่ยผิวของโลกที่ถ้าแบ่งเป็น4ส่วนแล้วประกอบไปด้วยน้ำ3ส่วนดิน1ส่วนเนี่ยถ้าบอกว่าน้ำท่วมทั่วทั้งหมดเลยเป็นน้ำสี่ส่วนเลยไม่มีส่วนที่เป็นดินเลยเนี่ยแล้วบนผืนมหาสมุทรผืนใหญ่นี้ถ้าบอกว่ามีแอกไม้ไผ่อยู่อันหนึ่งที่ล่องลอยไปตามกระแสของลมของฝนในน้ำทะเลนี้เนี่ยมีแอกไม้ไผ่อยู่อันหนึ่งมีรูอยู่ตรงกลางรูหนึ่งรูนี้ก็แค่ประมาณกำปั้นเรานี่แหละปรากฏว่าในโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยน้ำทะเลเนี่ยมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดเต่าตัวนี้ตาบอดด้วยไม่ใช่แค่ตาบอดธรรมดายังอึดมากด้วยกว่าจะขึ้นมาหายใจสักทีหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลา100ปี100ปีขึ้นมาหายใจเฮือกหนึ่งแล้วก็ลงไปใช่ไหมลงไปใต้น้ำหาอาหารกินอยู่อะไรตามเรื่องของเต่าเขาในอีกร้อยปีถึงจะโผล่ขึ้นมาหายใจอีกครั้งหนึ่งอีกเฮือกหนึ่งอย่างเงี้ยด้วยระยะเวลาที่ยาวนานถึง100ปีแถมเต่าตัวนี้ยังตาบอดด้วยแล้วก็แถมไอ้เจ้าแอกไม้ไผ่อันเนี้ยมันก็ล่องลอยไปตามกระแสน้ำในมหาสมุทรนี้ด้วยมันไม่ได้อยู่นิ่งแล้วมหาสมุทรเนี่ยก็กว้างใหญ่มากอย่างที่เราเห็นเนี่ยเอาแค่ปัจจุบันเป็น3ส่วนมันยังกว้างใหญ่อย่างนี้ให้มันเป็น4ส่วนเลยเต็มที่เลยทั่วพื้นผิวของโลกมีแต่น้ำเต็มไปหมดเนี่ยความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่เจ้าเต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วเอาหัวของมันเนี่ยแทรกเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวประมาณเท่ากำปั้นเนี่ยในแอกนี้พอดีเนี่ยมันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยยากมากใช้เวลานานมากถ้าเกิดขึ้นได้นี่ก็โอ้โหฟลุกมากๆแทบจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยทั้งความที่มันตาบอดทั้งระยะเวลาที่ร้อยปีมีครั้งเดียวทั้งความที่แอกนี้มันล่องลอยไปไม่อยู่นิ่งทั้งความที่พื้นที่นี่ก็กว้างใหญ่ไพศาลและทั้งความที่รูมันก็มีรูนิดเดียวบางทีอาจจะโผล่หัวมาโดนแอกอยู่แต่ไม่เข้ารูเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะมีก็ต้องรอไปอีกร้อยปีเนี่ยโอกาสความน่าจะเป็นที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่งในธรรมฟังมันยากขนาดนี้เรื่องราวที่ธรรมฟังได้ฟังมาที่ข้าพเจ้านำมาอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ในช่วงเดือนวิสาขะนี่แหละในช่วงเดือนนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาท่านได้อุบัติขึ้นบนโลกธรรมฟังอุบัติขึ้นอยู่ในตระกูลกษัตริย์เป็นเจ้าชายแล้วก็ออกบวชมาเป็นสมณะเป็นภิกษุทำความเพียรทั้งทำความเพียรด้วยการทำทุกขกิริยาทั้งทำความเพียรด้วยการปฏิบัติตามทางสายกลางจึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิยานเรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยนะที่นำมาฟังเมื่อวันก่อนๆเนี่ยจำนวน2ตอนด้วยกันตอนแรกเน้นประมาณ40นาทีแต่ถ้ายังไม่ได้ฟังตอนเต็มไปฟังตอนเต็มที่เว็บไซต์ pyothamma.com ก็ได้ยาวประมาณ40นาทีเป็นเรื่องของการทำทุกขกิริยาที่โพธิสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นใดๆยังปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณอยู่แต่อุบัติเกิดขึ้นในชาติสุดท้าย เราก็เรียกชีวิตในช่วงต้นเนี้ยเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์เนี่ย2ตอนรวมกันก็ชั่วโมงกว่าฟังเนี่ยมันแค่เฉพาะในชาติปัจจุบันนั้นที่ท่านทำมาเฉยนะอันนี้คือท่านเล่าให้ฟังยังไม่ได้นับรวมถึงในชาติก่อนในภพก่อนที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้นานานมากที่ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทโธปรารถนาแล้วตั้งความเพียรในการที่จะบ่มโพธิญาณให้เต็มนะใช้ทานในการบ่มใช้ศีลใช้ปัญญาใช้สมาธิในการที่จะบ่มโพธิญาณเนี่ยให้มันสุกออกมาให้มันสำเร็จออกมาไอ้ความปรารถนาที่จะเป็นโพธิเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนพยายามไปหาเนี่ยมันก็อยู่ในใจนั่นแหละแต่มันยังไม่สุกสักทีทำไมความปรารถนานี้ถึงยังไม่สมหวังไม่สุขขึ้นมาทำยังไงถึงจะได้ถึงจะได้เราก็ได้ทำการบ่มทำการเพาะทำการฟักทำการประคบประงมให้ดีด้วยทานไม่ใช่ทานธรรมดาธรรมดาท่านผู้ฟังในชาติก่อนพบก่อนเนี่ยเรื่องราวเราเคยได้ยินได้ฟังมาอยู่ละเรื่องอย่างของเวสสันดรชาดกนะที่เป็นผู้ที่ยินดีในการที่จะให้ทานให้สิ่งของภายนอกบริจาคทานอยู่เป็นประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งอายุ7ขวบ8ขวบนั่งอยู่ในปราสาทคิดว่าของภายนอกเราก็ให้มาแล้วนะเราควรจะให้ของภายในบ้างถ้าบอกว่ามีใครจะมาขออวัยวะหัวใจเนื้อเลือดหรือดวงตาเนี่ยก็จะไม่หวงแหนปกปิดทานวัตถุที่มีจะควักออกแล้วก็ให้เลยอันนี้ที่พระพุทธเจ้าเล่าเอาไว้นะอันนี้ที่มาอยู่ในคัมภีร์ชาดกเนี่ยที่เป็นพุทธพจน์ก็มีอันนี้คือเล่าย่อๆในชาตินั้นเฉยๆชาติอื่นๆก็ยังมีอีกตามฟังที่ว่าอุทิศชีวิตนะในการที่ให้เป็นทานแต่บางทีจะบูชากันเทศของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะเอาอะไรบูชามันเลิศหรูอลังการเหลือเกินนะคือไปอุบัติเกิดขึ้นเป็นพราหมณ์บ้างเป็นฤาษีบ้างได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วไม่มีอะไรจะบูชาเนี่ยบางทีก็บูชาด้วยหัวของตัวเองนะตัดคอออกที่ประดับประดาแล้วอย่างดีนะบูชาพระพุทธเจ้าตรงนั้นเป็นแบบนี้ก็มีนะที่เล่ากันมาอันนี้เป็นชาดกที่มาในคัมภีร์ชั้นหลังนะเป็นผู้ที่ถ้ายังมีจิตใจพร่องอยู่เนี่ยจะเอาสิ่งอื่นๆนะเอาทานนี่แหละมาถมจิตใจที่พร่องอยู่นี้ให้เต็มไม่ได้มีจิตใจหวงแหนในสิ่งที่ตัวเองมีเห็นคนที่เขาจะมาขอก็มีจิตยินดีในการที่จะให้ไม่ได้หวงแหนไม่ได้ปิดกั้นปกปิดเลยคือเราบางทีเนี่ยเห็นขอทานหรือว่าคนมาเรียรายในสำนักงานบ้างในหมู่บ้านบ้างตามห้างร้านบ้างอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็รู้สึกรำคาญใจโอ้ยจะมาเรียรายอะไรจะมาขออะไรไปไปไปแต่โพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้าเห็นคนมาขอนี่แหมจิตใจจะยินดีขึ้นมามีความปรารถนาดีกับเขาขึ้นมาจิตใจเนี่ยมีความเต็มเปี่ยมมีความที่จะทำส่วนที่พร่องเนี่ยให้เต็มขึ้นมาในจิตใจแบบนี้คือจิตใจของโพธิสัตว์ที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องของทานธรรมวังยังเรื่องของศีลยังเรื่องของความปรารถนาดีในบุคคลอื่นถึงแม้ว่าเขาจะปรารถนาร้ายต่อตนก็ตามแต่บางทีมีเรื่องให้ต้องเสียชื่อเสียงเขาด่าเขาว่าแต่ก็ไม่ยอมที่จะผิดศีลของตัวเองไม่ยอมที่จะทำลายศีลเพราะว่าศีลเนี่ยจะเป็นตัวบ่มโพธิญาณให้เต็มก็รักษาเอาไว้อย่างดีโดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียงของตนเองเลยที่คนอื่นก็จะด่าจะว่าอย่างไรเป็นผู้ที่รักษาคุณธรรมให้ตั้งอยู่ในมรรคมาตลอดเป็นเวลานานคำว่านานในที่นี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาสั้นๆแต่คำว่านานในที่นี้ก็เหมือนอย่างเต่าที่ว่านี่แหละร้อยปีโผล่ขึ้นมาให้ใช้สักทีหนึ่งตาบอดด้วยมหาสมุทรก็กว้างใหญ่แอกน้อยนี่ก็ล่องลอยไปมาไม่อยู่นิ่งรูนี่ก็รูเท่าหัวพอดีพอดีเนี่ยการที่จะให้มันสอดเข้าไปพอดีพอดีเนี่ยใช้เวลานานมากนานในที่นี้ก็ใช้หน่วยวัดเป็นอสงไขยนะคือมันนับไม่ได้ยาวนานมากเรื่องราวในกับอื่นๆเนี่ยยกไว้ก่อนเลยเอาเฉพาะเรื่องราวในกับนี้นะที่ยาวนานขนาดนี้เนี่ยมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแล้ว3พระองค์ สมณะโคดมของเราเป็นพระองค์ที่4เนี่ยเอาเฉพาะแค่ในกาบนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาเช่นเวสสันดรเช่นสุวรรณสามและอื่นๆนี่เป็นเรื่องมาประกอบที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานั้นเป็นประวัติที่พระองค์เล่าเองในชาติปัจจุบันนั่นเองนะว่าในชาติปัจจุบันนั้นเนี่ยพระองค์ตอนเด็กมายังไงโตมาอย่างไรทำไมถึงออกบวชบวชแล้วทำอะไรบ้างจุดไหนที่ทำไม่ถูกทำพลาดไปจุดไหนที่ทำถูกทำได้แล้วก็มาบรรลุธรรมแต่ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ตั้งแต่เรื่องของการประสูติก็เกิดขึ้นในเดือนวิสาขะคือเดือน6เนี่ยในวันเพ็ญ15ค่ำและถัดมาอีก35ปีหลังจากที่ออกบวชเมื่ออายุ29ทำความเพียรอยู่6ปีจนถึงอายุ35ปีเนี่ยท่านก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณมีตำแหน่งเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ในเดือนเดียวกันนี้ถัดมาอีก35ปีและในเดือนเดียวกันนี้เหมือนกันแต่ว่าถัดไปอีก45ปีก็ปรินิพพานในเดือนวิสาขะคือเดือน6นี่แหละในวันเพ็ญ15ค่ำเหมือนกันเป็นวันที่มีการประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในวันเดียวกันของเดือนเดียวกันแต่ว่าต่างปีกันนั่นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อันหนึ่งในความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านับจนถึงบัดนี้ก็ 2,000 กว่าปีแล้วท่านผู้ฟังในวันนี้ที่เราจะมาระลึกถึงบุคคลที่อุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยโลกเนี่ยท่านผู้ฟังคือถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้เนี่ยนะเราไม่ได้มานั่งกันชิวฟังเทศฟังธรรมอยู่ตอนนี้หรอกโลกนี้จะต้องมีสงครามที่แผ่ไปเป็นวงกว้างมีระยะเวลานานเป็นหลายหลายร้อยปีจะต้องมีลักษณะนั้นเพราะว่ามีการเบียดเบียนกันจิตใจของคนไม่ได้จะมามีคุณธรรมจริยธรรมมีศีลธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ที่มีเนี่ยมันก็ลดลงมากแล้วนะแต่มันยังมีอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนก็อาจจะลดลงอยู่อาจจะเพิ่มบ้างบางจุดบางประเด็นแต่ที่ลดลงก็มีที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ายังมีคำสอนของพุทธะที่อยู่ในการที่จะทวนกระแสตรงนี้ให้คนจุดประกายขึ้นในการที่จะทำความดีต่อสู้กับเจ้าตัณหาอวิชชาต่อสู้กับเจ้าพวกอกุศลธรรมทั้งหลายเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่จิตใจแบบนี้เจริญพุทธานุสติแน่นอนในวันสำคัญอย่างนี้เมื่อเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ทราบเรื่องด้วยท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่เป็นวันหยุดที่เราจะมาดูรายการพิเศษให้มันเป็นความบันเทิงสนุกเฮฮาแต่ให้รู้ถึงเหตุผลด้วยว่าเอ๊ะสิ่งที่เป็นมาเป็นไปในความเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราจิตน้อมมาระลึกถึงตั้งอยู่ไว้กับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจิตนี้น้อมมาในทางดีละจิตนี้จะตั้งอยู่ในแดนที่เป็นกุศลธรรมเป็นการเจริญพุทธานุสติแน่นอนเรื่องราวที่ท่านได้เล่าเอาไว้ท่านผู้ฟังหลังจากที่ออกบวชแล้วมาศึกษาหาความรู้กับดาบทที่ชื่อว่าอารละดาบทกลมโคตรกับอุทกะผู้รามบุตรทั้งสองท่านในการที่จะฝึกความรู้ทางด้านสมาธิให้ดียิ่งขึ้นไปจนกระทั่งได้ถึงฌานสมาธิในขั้นสูงคือขั้นที่8แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ยังเป็นไปเพื่อความยึดถืออยู่ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากภพหลุดพ้นจากความเกาะเกี่ยวความเป็นสภาวะอยู่ได้ยังมีความเป็นสภาวะอยู่แต่ก็จึงออกมาแสวงหาหนทางอื่นท่านผู้ฟังกระบวนการที่โพธิสัตว์ตอนนั้นคิดใกล้กรวนตรึกตรองนั้นก็คือว่าจะทำทุกขกิริยาดีหรือไม่เพราะว่านี่เป็นวิธีการที่นักบวชในสมัยนั้นเนี่ยที่เขาแสวงหาการหลุดพ้นเขาจะทำกันแล้วก็จะนิยมกันทำกันอย่างนี้เช่นทรมานตนเองให้ลำบากไม่กินข้าวบ้างกินอาหารนิดหน่อยบ้างไม่นุ่งผ้าบ้างในเวลาโกนผมโกนอะไรก็ดึงออกเลยถอนเลยหรือว่าไม่โกนผมโกนหนวดปล่อยให้มันยาวรกรุงรังเป็นต้นพวกนี้เนี่ยมีการใคร่ครวญอยู่ว่าเอ๊ะจะกระทำทุกขกิริยาดีหรือไม่นะซึ่งความคิดใคร่ครวญของพระองค์เนี่ยได้มีเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับอุปมาอุปไมย3อย่างด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าพอเราคิดใคร่ครวญตามกระบวนการนี้เนี่ยเราจะทราบว่าทําไมโพธิสัตว์ตอนนั้นถึงตัดสินใจว่าจะทําทุกขกิริยาเพราะว่าอุปมาอุปไมย3อย่างนี้อย่างแรกคือไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ําอย่างที่2ก็ไม้ประเภทเดียวกันคือไม้สดชุ่มด้วยยางแต่ว่าไกลออกมาจากน้ําแล้วนะไม่เปียกน้ําละและอย่างที่3คือไม้แห้งสนิทละแล้วก็ไกลจากน้ําด้วยใน3อย่างนี้2อย่างแรกเนี่ยคือไม้ที่มันยังสดอยู่ยังเปียกอยู่ยิ่งถ้าแช่น้ํามาด้วยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าจะจุดไฟได้เลยไม่มีทางต่อให้ออกมาอยู่นอกน้ําแล้วแห้งแล้วแต่ถ้าเนื้อไม้ยังเปียกอยู่ยังชุ่มด้วยยางอยู่มันก็ไม่ติดไฟอย่างที่3ก็คือแห้งแล้วแห้งทั้งข้างในด้วยแห้งทั้งข้างนอกด้วยทั้ง3อย่างท่านฟังเปรียบเทียบกับบุคคลเปรียบเทียบกับบุคคลคือนักบวชนี่แหละอย่างตัวพระองค์เองที่เป็นนักบวชออกมาละนักบวชแล้วจะบรรลุธรรมได้หรือไม่เนี่ยไอ้ความแห้งความเปียกของข้างนอกและข้างในเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะความเปียกของข้างนอกก็คือเปรียบเหมือนกับบุคคลที่ยังมีวัตถุกามอยู่เยอะแยะมากมายไปหมดความเปียกข้างในคือพูดถึงกิเลสกามแต่ต่อให้ข้างนอกไม่มีแล้วคือไม่มีวัตถุกามแล้วแต่ข้างในยังเปียกอยู่ยังชุ่มอยู่ยังมีกิเลสกามอยู่อันนี้คือไม้สดที่ยังมียางยังไม่แห้งส่วนอย่างที่3ไม้แห้งแล้วก็ไกลจากน้ําก็เปรียบเหมือนกับทั้งวัตถุกามทั้งกิเลสกามเนี่ยไม่มีละในใจก็ไม่มีภายนอกก็ไม่มีในทั้ง3อย่างนี้ท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าทําทุกขกิริยา2อย่างแรกยังไงก็ไม่บรรลุหรือถ้าไม่ทําทุกขกิริยา2อย่างแรกยังไงก็ไม่บรรลุส่วนอย่างที่3ท่านผู้ฟังที่บอกแห้งทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยต่อให้ทําทุกขกิริยายังไงก็ต้องบรรลุต่อให้ไม่ทําทุกขกิริยายังไงก็ต้องบรรลุนะเพราะว่าทั้งข้างนอกและข้างในมันแห้งอยู่หมดมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะทําหรือไม่ทําทุกขกิริยาและนี่เป็นอุปมาอุปไมยที่เกิดขึ้นกับโพธิสัตว์ตอนนั้นท่านผู้ฟังลองคิดใคร่ครวญพิจารณาตามให้ดูดีๆนะว่าทําไมโพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยถึงคิดว่าจะทําทุกขกิริยาเพราะว่าการที่จะทําให้บรรลุธรรมได้เนี่ยมันจะต้องเอากิเลสภายในเนี่ยออกไปให้ได้การที่จะเอากิเลสภายในออกไปให้ได้จะทําทุกขกิริยาหรือไม่ทํามันไม่เกี่ยวไม่ได้จะเป็นตัวที่จะทําให้กิเลสภายในมันเหือดแห้งไปได้อย่างไรเลยก็จึงลองทําว่ามันจะไม่ได้ผลนะจึงทดลองในการที่จะปฏิบัติในทางที่มันจะไม่ได้ผลนะทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเพื่อให้รู้นะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งในการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะท่านผู้ฟังคือถ้าเราจะพิสูจน์ว่าอะไรที่มันใช่เนี่ยบางทีเราก็พิสูจน์ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ให้มันหมดทุกกรณีมันก็จะสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่ใช่มันคืออะไรนี่ก็เป็นลักษณะการทดลองอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์นั้นจึงได้ทดลองกระทําในเรื่องราวที่ทดลองกระทํานั้นเราก็เรียกว่าเป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนเองให้ลําบากซึ่งการทรมานตนเองให้ลําบากนี้เป็นสุดโต่งข้างหนึ่งการทรมานตัวเองให้ลําบากนั้นเป็นลักษณะของความเชื่อที่งมงายในสมัยก่อนและจะไม่ได้ประกอบด้วยอริยปัญญาคือหมายความว่าเขาจะมีความเชื่อว่าพอเราทรมานตัวเองแล้วเทพเจ้าในเบื้องบนจะได้พอใจในสิ่งที่เรากระทำแล้วก็จะประทานความสุขให้เราเอาความทุกข์ของเราออกไปนี่คือเป็นสุขหรือทุกข์ที่ผู้อื่นบันดาลโดยการที่เราเหมือนกับมีการบูชายันด้วยการทำตัวเองให้ลำบากหรือว่าการบูชายันในรูปแบบใดๆถ้าอย่างเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็มีทรัพย์มีสมบัติอะไรใช่ไหมก็เอาทรัพย์สมบัติเนี่ยแพะแกะไก่บ้างเอามาบูชาฆ่ากันเพื่อเป็นการบูชายันนะถ้าเป็นนักบวชไม่มีทรัพย์สินสมบัติอะไรก็เอาตัวเองนั่นแหละมาทรมานตนให้ลำบากเพื่อที่จะบูชาตรงนี้อย่างรวมถึงการทำตบะในรูปแบบต่างๆกลั้นลมหายใจออกเข้าอดอาหารคือเริ่มจากการผ่อนอาหารให้น้อยลงน้อยลงจนถึงอดมันเลยเนี่ยจับท้องนะจับเอามือมาทางด้านหน้าตรงสะดือก็ถึงกระดูกสันหลังเลยหรือเอามืออ้อมไปข้างหลัง จับตรงกลางของร่องหลังก็ถึงแผ่นท้องด้วยแผ่นท้องกับกระดูกหลังนี่ติดกันแนบสนิทเลยท่านผู้ฟังเราปัจจุบันบางทีเนี่ยจับที่สะดือใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะมีซิกผงซิกแพคกล้ามเนื้อท้องอะไรอ่ะมันเด้งดึงขึ้นมาเป็นไขมันเนี่ยมันไม่ต้องถึงกล้ามเนื้อท้องด้วยซ้ํามันถึงไขมันก่อนแต่โพธิสัตว์นี่ท้องเนี่ยไปถึงหลังท่านผู้ฟังคิดดูท้องกิ่วขนาดนี้แล้วกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็รีบไปหมดเห็นซี่โครงโครงเหลงเหมือนท่อนกระดูกเดินได้เนี่ยปานั้นเลยแหละท่านผู้ฟังทําความเพียรเนี่ยพอทําความเพียรถึงขนาดนี้แล้วก็มีความคิดว่าโอ้เราทําความเพียรขนาดนี้ไม่มีใครที่จะทําได้ปานนี้แล้วทั้งในอดีตที่ผ่านมาในอนาคตข้างหน้าหรือในปัจจุบันนี้ก็ตามนี่ยังไม่ได้บรรลุธรรมด้วยซ้ําเนี่ยสงสัยการบรรลุธรรมจะมีโดยประการอื่นแล้วก็จึงมีความระลึกขึ้นมาแต่ความระลึกที่เกิดขึ้นนั้นก็คือนึกได้นั่นเองตรงนี้จึงเป็นสตินั่นเองสติตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์สั่งสมมาท่านผู้ฟังจึงระลึกขึ้นได้เนาะอ๋อใช่ตอนเด็กๆตอนนั้นไปงานแรกนาขวัญแต่ช่วงประมาณเดือนนี้แหละที่เขาจะมีพิธีมงคลแรกนาขวัญกันแล้วก็ตอนนั้นโพธิสัตว์นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่าเขากําลังไปไถนาไปดูกิจกรรมไปดูพิธีการอะไรต่างๆกันอยู่แล้วก็เข้าฌานหนึ่งได้ตอนนั้นก็จึงมีความระลึกถึงเหตุการณ์นั้นได้ว่าเออจิตใจแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจิตใจที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ธรรมได้แล้วก็มีความแน่ใจเกิดขึ้นและจึงเริ่มที่จะบริโภคอาหารเพื่อที่จะมาประพฤติตามหลักของอริยมรรคมีองค์8การบริโภคอาหารนั้นก็ไม่ใช่ว่ากินเต็มที่นะท่านฟังแต่ว่าพอให้ร่างกายมีกำลังวังชาแต่ไม่อ่อนแออ่อนปวกเปียกขนาดนั้นในเรื่องของการทำทุกขกิริยาเนี่ยตั้มหวังที่ข้าพเจ้าบอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นความเชื่องมงายในสมัยนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีอริยปัญญาเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นการกระทำที่เหมือนกับการบูชายันเป็นการอ้อนวอนด้วยการกระทำแบบนี้เนี่ยทีนี้ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกันนะว่าถ้าสมมติว่าเราทําทุกขกิริยาแล้วมีอริยปัญญาการบรรลุธรรมจะมีขึ้นได้หรือไม่แต่สมมติเราทําทุกขกิริยานะแล้วก็มีอริยปัญญาด้วยนั่นคือมีมรรค8อยู่ในใจแต่ว่ากายนี่บางทีมันก็ลําบากนั่นนี่ฟันธงให้ได้เลยว่าสามารถบรรลุได้แน่เพราะพระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้ท่านผู้ฟังว่าบางทีเรามีความลําบากทางกายบ้างแต่ถ้ากุศลธรรมมันจะเจริญในใจเนี่ยคือเราสามารถที่จะตั้งอริยมรรคมีองค์8เอาไว้ได้ไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยการอยู่ลําบากนั้นดีเป็นความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นการเนื่องด้วยอริยปัญญาแต่ทีนี้พอโพธิสัตว์เลิกในการที่จะทําทุกขกิริยาที่เป็นความเชื่องมงายตรงนี้แล้วเนี่ยก็เริ่มหันมาสู่ทางจิตทำหวังเฮ้ว่าจิตจะตั้งไว้ยังไงในที่บอกว่ามรรค8มรรค8เนี่ยตัวพระองค์ก็คิดถึงวิธีการกระบวนการตรงนี้มาอยู่แล้วนั่นไล่มาตั้งแต่เรื่องของขันธ์5เรื่องของอิทธิบาท4เรื่องของโพชฌงค์7เนี่ยคิดใกล้ครวญมาอยู่ละตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามจะวางจิตให้มันถูกหลักตามธรรมนี้นะโดยการแบ่งความคิดก่อนนะโดยการแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายนะจิตใจของเราเนี่ยมันไปในลักษณะไหนใช่มั้ยมันก็จะคิดพูดและกระทําไปในลักษณะนั้นจิตของพระองค์ตอนนี้ออกบวชต้องการจะบรรลุธรรมความคิดเป็นไปในลักษณะไหนแล้วก็จึงแบ่งความคิดตรงนี้ออกเป็น2 ส่วนคือส่วนที่มันไม่ดีเป็นอกุศลเป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนกับส่วนที่มันเป็นดีเป็นกุศลคือหลีกออกจากกามไม่พยาบาทแล้วก็ไม่เบียดเบียนก็มีสติรู้ชัดละว่าความคิดแบบไหนมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ละสิ่งที่มันไม่ดีตั้งจิตไว้ในความคิดที่มันจะดีทีนี้พอคิดมากๆแล้วบางทีก็กายเมื่อยล้าท่านผู้ฟังเพราะว่าความคิดเนี่ยมันก็เกี่ยวกับด้วยระบบของสายเส้นประสาทระบบสมองบางทีอย่างเรานั่งอยู่เฉยๆทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยบางทีก็รู้สึกปวดเมื่อยเพราะว่าใช้ความคิดมากมันก็ยังเกี่ยวกับในระบบร่างกายแล้วก็จึงมาทำจิตให้หยุดอยู่ในภายในนั่นคือไม่คิดอะไรท ถ้ามันจะคิดแล้วมันจะเมื่อยเหนื่อยล้าก็ไม่คิดนะเข้าสมาธิให้ลึกลงไปพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นพอเข้าสมาธิให้ลึกลงไปในระหว่างอันนี้ก็คือจะเข้าไปในระดับของฌานที่สองละคือมีฌานสมาธิที่ลึกขึ้นไปละปรากฏว่าในขณะที่พระองค์มีสมาธิอยู่ตอนนั้นอันนี้ปฏิบัติความเพียรทางจิตแล้วนะสมาธิเสื่อมถึง11รอบด้วยกันและโดยในรอบแรกเนี่ยสมาธิเสื่อมนี่เพราะว่ามีวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยเอาแก้ใหม่เอาวิจิกิจฉาออกไปตั้งสติขึ้นไว้ไม่ลืมหลงสตินะได้สมาธิกลับคืนมาแล้วมีใจบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ไปสักระยะหนึ่งเอ้าปรากฏสมาธิเสื่อมอีกเฮ้ยคราวนี้ไม่ใช่วิจิกิจฉาแฮะเอาแต่กลับเป็นเพราะว่าการไม่ใส่ใจนะคืออมนสิการเนี่ยก็จึงแก้ใหม่นะไม่ให้ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ให้ความไม่ใส่ใจคืออมนสิการเนี่ยเกิดขึ้นนะก็ทำสมาธิกลับคืนมาได้ในรอบที่สองพอสมาธิดีขึ้นแล้วได้สักระยะหนึ่งเอ้าเสื่อมอีกในรอบที่สามนี้เป็นเพราะว่าความง่วงซึมแต่ความง่วงซึมตีนมิทะมันจะขี้เกียจบ้างอะไรบ้างงั้นปรับใหม่นะไม่ให้มีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ให้มีความไม่ใส่ใจไม่ให้มีความเคลิ้มง่วงซึมนะมันจะเอายังไงเอาตั้งจิตไว้ใหม่นะตั้งจิตไว้ใหม่ได้สมาธิคราวนี้ปรากฏมีความสะดุ้งขึ้นแต่อย่างบางทีบางท่านบางคนเนี่ยนั่งนั่งสมาธิอยู่แล้วสะดุ้งขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยนะอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราก็เจอเหมือนกันตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่สมาธิก็เคลื่อนไปเสื่อมไปในรอบที่4ตรงนี้ศัพท์ที่ท่านใช้คือใช้คำว่าฉัมพิตัตตะนั่นคือความสะดุ้งหวาดเสียวเนี่ยเหมือนคนที่เขากำลังเดินทางอยู่เงี้ยอยู่ๆก็มีคนมาจะเอ๋ตกใจขึ้นหรือว่ามีคนมุ่งหมายจะมาฆ่ามาแกงก็ตกใจหวาดเสียวขึ้นทำยังไงทีนี้ก็แก้ใหม่อีกนั่นไม่ให้เจ้าสิ่งที่มันเป็นอกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นปรากฏว่าได้สมาธิดีขึ้นมาคราวนี้นั้นได้สมาธิแล้วมันก็ตื่นเต้นขึ้นมาเลยลักษณะการตื่นเต้นนี่คือเหมือนกับว่าคุณต้องการหาขุมทรัพย์ขุมหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏไปเจอขุมทรัพย์พร้อมกันทีเดียวตั้ง5ขุมอ่ะโอ้โหตื่นเต้นมากดีใจมากแต่คือบางทีเราแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้คิดว่ามันจะดีแล้วนะกลับมีความตื่นเต้นขึ้นสมาธิเสื่อมอีกท่านผู้ฟังนะเสื่อมในรอบที่5นี้ก็เพราะว่าเจ้าความตื่นเต้นเอาแก้ใหม่ปรับใหม่ทำสมาธิให้ดีแล้วนะคราวนี้กลับไปมีความคึกขนองขึ้นมาว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นเขานะฉันทำสมาธิได้ดีโอ้คนอื่นสู้ฉันไม่ได้สมาธิก็เสื่อมอีกท่านผู้ฟังเพราะนั่นคือความขนองหยาบนะทุตทุละหรือความขนองหยาบก็เกิดขึ้นนะสมาธิที่ดีๆนิ่งๆเนี่ยก็เสื่อมไปเคลื่อนไปทำยังไงทีนี้ก็แก้ใหม่นะแก้ใหม่ทำความเพียรให้มันดีขึ้นทำให้มันเหมาะสมนะได้สมาธิดีแล้วปรากฏว่าความเพียรที่ตั้งไว้ดันมากเกินไปมากเกินไปเป็นไงสมาธิก็เสื่อมอีกก็แก้ไขใหม่ปรับความเพียรให้มันพอดีไม่ให้มันมากเกินไปเอาคราวนี้จิตตั้งขึ้นได้แล้วแต่ที่ปรับให้มันไม่มากเกินไปเนี่ยเหมือนนั่นมันน้อยเกินไปสมาธิก็เสื่อมอีกนั่นเป็นความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปจนกระทั่งถึงความกระสันอยากความใส่ใจไปในสิ่งต่างหรือความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อสมาธิทั้งสิ้นดั่งหวังทั้งหมด11อย่างนี้เป็นข้าศึกต่อสมาธิที่โพธิสัตว์ตอนนั้นก็เจอปัญหานี่แหละสมาธิตั้งขึ้นเสื่อมลงอยู่ทั้งหมด11รอบพอปรับจิตปรับใจให้ถูกต้องได้แล้วแล้วก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกในการเข้าออกฌานสมาธิทั้ง9ขั้นโดยอนุโลมปฏิโลมในการที่จะเห็นคุยกับเทวดาอะไรต่างๆมีญาณทัศนะได้แต่ในคืนก่อนการตรัสรู้นั้นเราก็ได้มีความฝันเกิดขึ้นนั่นคือมหาสุบิน5ข้อเราก็ได้ตั้งความเพียรอันไม่ถอยกลับลักษณะความเพียรอันไม่ถอยกลับนี้ก็คือไม่สำเร็จไม่เลิกกลางคันเราก็ได้รู้ถึงวิชา3ในคืนนั้นคือการที่รู้ถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ถึงจุตูปปาตญาณแล้วก็อาสวัคคายานคือการรู้ถึงอดีตในชาติก่อนพบก่อนว่าเป็นยังไงบ้างรู้ถึงวิชาที่2คือจุตูปปาตญาณคือรู้ถึงอนาคตแหละว่าสัตว์ทำดีทำชั่วไปยังไงเป็นมายังไงและในวิชาที่3คืออาสวัคคายานเห็นความเสื่อมไปเห็นความดับไปได้ ของเจ้าอาสวะรู้อริยสัจสี่ขึ้นมาก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในวันนั้นซึ่งวันนั้นคือวันนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นวันที่เรามาระลึกถึงการตรัสรู้นี่เหตุการณ์หนึ่งระลึกถึงการประสูตินั่นเหตุการณ์หนึ่งคนละที่กันด้วยระลึกถึงการปรินิพพานนั่นก็อีกเหตุการณ์หนึ่งวันเดียวกันนี่แหละแต่คนละที่กันคนละปีกันจิตใจของเราให้มาระลึกถึงน้อมมาในทางเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะเป็นพุทธานุสติอยู่เป็นผู้ที่ว่าไม่ไกลเป็นผู้ที่ว่าอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าต่อให้ห่างกันด้วยเรื่องของเวลาห่างกันด้วยเรื่องของระยะทางก็เป็นเหมือนกับผู้ที่อยู่ติดชายสังกติของพระพุทธเจ้าเลยเป็นเหมือนกับผู้ที่มีสัมมาสัมพุทโธอยู่ในใจของเราเราจะทำพุทโธให้เกิดขึ้นได้ไม่มากเท่ากับสัมมาสัมพุทธะไม่ได้เต็มพร้อมเต็มที่สมบูรณ์เหมือนท่านแต่นิดๆหน่อยๆมันก็ยังดีอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับบ้างอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วทุกฝังเราตั้งจิตตั้งสติของเราให้ดีอย่างนี้และเป็นผู้ที่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้านั่นเองในวันที่เรามาระลึกถึงแบบนี้แล้วนะตั้งจิตไว้อย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร